นิสยทุกขนัย571นเหตุปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอารัมมณปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอธิปติปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอนันตรปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนสมนันตรปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนสหชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี3วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี7วาระนอุปนิสยปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนวิปากปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอาหารปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนฌานปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนมัคคปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระโนวิคตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนิสยมิสกะคัตนา572นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คือนิสยอัตถิและอวิคตะมี13วาระณอารามณปัจจัยกับละมี13วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี13วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี13วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี13วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี3วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมี7วาระนอุปนิสยปัจจัยกับละมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระนกรรมปัจจัยกับละมี13วาระนวิปากปัจจัยกับละมี13วาระนอาหารปัจจัยกับละมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระนฌานปัจจัยกับละมี13วาระนมัคคปัจจัยกับละมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี13วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี13วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือนิสยอธิปติอัตถิและอวิคตะมี8วาระณอารามณปัจจัยกับละมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี8วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี8วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี4วาระณอุปนิสยปัจจัยกับละมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี8วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี8วาระณกรรมปัจจัยกับละมี8วาระณวิปากปัจจัยกับละมี8วาระณอาหารปัจจัยกับละมี8วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี8วาระณฌานปัจจัยกับละมี8วาระณมัคคปัจจัยกับละมี8วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี4วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี8วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี8วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือนิสยอินทรียอัตถิและอวิคตะมี7วาระ ณอารัมมณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณทิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณฌานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณมรรคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คือนิสยวิปยุตตอัตถิและอวิกตมีห้าวาระณอารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระณวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระณฌานปัจจัยกับละมีห้าวาระณมรรคปัจจัยกับละมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้าคือนิสยาอธิปติวิปยุตตาอธิและอวิคตมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสี่วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสี่วาระณกรรมปัจจัยกับละมีสี่วาระณวิปากปัจจัยกับละมีสี่วาระณอาหารปัจจัยกับละมีสี่วาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสี่วาระณฌานปัจจัยกับละมีสี่วาระณมรรคปัจจัยกับละมีสี่วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยห้าคือนิสยาอินทริยวิปยุตตาอัตถิและอวิกตมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนชานปัจจัยกับละมีสามวาระนมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระปกิณกคัตนา573นเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีสามวาระณมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสยะอารามณะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีสามวาระณมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือนิสยะอารามณะอธิปติอุปนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสยปุเรชาตะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับละ มีหนึ่งวาระนสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตคตนา574นเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คือนิสยะสหชาตะอัตถิและอวิกตะมี9วาระณอารามณปัจจัยกับละมี9วาระณอธิปติปติปัจจัยกับละมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี9วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี9วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี9วาระณกรรมปัจจัยกับละมี9วาระณวิปากปัจจัยกับละมี9วาระณอาหารปัจจัยกับละมี9วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี9วาระณฌานปัจจัยกับละมี9วาระณมรรคปัจจัยกับละมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนติปัจจัยกับละมี9วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี9วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยสหชาตะอัญญมัญญะอัตถิและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยกับละมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระณอาหารปัจจัยกับละมี3วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระณฌานปัจจัยกับละมี3วาระณมรรคปัจจัยกับละมี3วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนติปัจจัยกับละมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี3วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสยสหชาตะอัญญมัญญะสัมปยุตตะอัตถิและอวิกตะมี3วาระณอารามณปัจจัยกับละมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระณกรรมปัจจัยกับละมี3วาระณวิปากปัจจัยกับละมี3วาระณอาหารปัจจัยกับละมี3วาระณอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระณฌานปัจจัยกับละมี3วาระณมรรคปัจจัยกับละมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระ